ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องศีลคำว่าศีเลหรือศีลคำนี้นะท่านแปลว่าปกติกายวาจาปกติหมายความว่ามีความประพฤติดีสม่ำเสมอไม่ได้ประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามหรือถ้าศีลแปดก็ไม่ได้ประพฤติล่วงพรหมจรรย์ได้แก่เว้นจากการเมถุนธรรมนี่ไม่ได้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันเป็นที่ตั้งความประมาทผู้รักษาศีลแปดก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมต่างๆแล้วการนั่งนอนก็นั่งนอนให้ถูกตามระเบียบคือว่านอนเตียงขาเตียงไม่สูงเกินกว่า10 นิ้วช่างไม้นับแต่แม่แค่ลงไปแล้วก็เป็นเตียงนอนสำหรับคนเดียวถ้าเตียงนอนสำหรับ2 คนท่านห้ามแล้วเตียงนอนที่ประดับประดาตกแต่งหรูหรามีลวดลายต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยก็นอนไม่ได้แล้วอาสนะที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีก็นั่งนอนไม่ได้อย่างนี้ให้พึงเข้าใจผู้รักษาศีลแปดก็ต้องสำรวมในสิกขาบทเหล่านี้ให้ได้เมื่อสำรวมได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความประพฤติเป็นปกติไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้รักษาไม่ใช่ว่าเรามารักษาศีลเปล่าๆโดยไม่ได้บุญได้กุศลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ได้บุญได้กุศลมากมายคำว่าบุญนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรามาทำความดีไม่ทำความชั่วนั่งภาวนาพิจารณาดูตัวเองเห็นว่าตนเองนั้นทำแต่ความดีความชั่วไม่ทำก็จะเกิดปีติขึ้นในใจเอิบอิ่มใจใจเบิกใจบานอันนี้เราท่านเรียกว่าบุญให้เข้าใจบุญเกิดขึ้นในใจบุญนั้นไม่มีรูปร่างอะไรเป็นนามธรรมเกิดขึ้นกับจิตใจเมื่อใจนึกถึงความดีเรานั่นมาแล้วก็เกิดปิติว่าเรานั้นได้ทำดีเรามีบุญกุศลคือความดีเป็นที่พึ่งโยอย่างนี้นั่นเรียกว่าทำบุญให้เข้าใจคำว่าทำบุญบำเพ็ญกุศลนั่นหมายถึงว่าเราอบรมจิตใจให้สงบระงับลงไปแล้วเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นสามารถสอนจิตใจตัวเองให้ละกิเลสอันที่ยังละไม่ได้นั่นนะให้ละมัน ถ้ามันไม่ขาดก็ให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจหรือว่าความชั่วร้ายอันใดมากระทบกระทั่งเข้าอย่างนี้เราก็รู้ทันเราไม่หวั่นไหวไปตามมันใครจะมายั่วให้โกรธเราก็ไม่โกรธอย่างนี้นะห้ามจิตได้สอนจิตตัวเองให้ละอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆได้อันนี้ท่านเรียกว่าบำเพ็ญกุศลนะให้พากันเข้าใจเราบำเพ็ญทั้งบุญทั้งกุศลนั่นน่ะดีอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคำว่าบุญกับกุศลนี่นะกุศลนั่นย่อมมีประสิทธิภาพสูงกว่าบุญเพราะกุศลนั่นหมายถึงเอาจิตใจที่ฉลาดรู้จักละกิเลสปาปธรรมออกจากจิตใจได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าทำให้เบาบางลงได้อย่างนี้นะบุญคำว่าบุญนั้นหมายถึงเราทำความดีด้วยกายด้วยวาจาเช่นกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาแล้วได้ความอิ่มใจหรือว่าได้สละวัตถุทายทานที่หามาได้แสนยากออกให้เป็นทานไปเช่นนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงผลทานที่ตนได้กระทำบำเพ็ญนั้นเห็นว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงๆก็เกิดปีติปราโมทขึ้นในใจอิ่มใจขึ้นมาอย่างนี้นะผู้ที่ได้มาบวชจะเป็นชั่วคราวก็ตามหรือถาวรก็ตามเมื่อได้บวชมาแล้วก็มาพิจารณาถึงบุญวาสนาของตนว่าตนมีบุญวาสนาถึงได้มาบวชนุ่งเหลืองหรือนุ่งขาวห่มขาวนั่นไม่ใช่คนไม่มีบุญนะหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลแปดรักษาศีลสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดความยินดีในเวลาได้รับอารมณ์ที่ดีไม่ให้ยินร้ายในเวลาได้รับอารมณ์ที่ร้ายทำใจให้เป็นกลางอยู่เช่นนี้นะว่าได้บุญได้กุศลไม่น้อยนี่นั่นแหละการรักษาศีลแปดท่านก็ว่าเทียบได้กับการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์นั่นเองนะเป็นนักบวชเพราะว่าเป็นผู้เว้นจากคนคู่ทำตัวเป็นคนผู้เดียวนี่นะนักบวชที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เช่นเดียวกันก็ทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ทำตัวเป็นคนคู่อย่างชาวบ้านเขา ให้พึงเข้าใจไว้คำว่านักบวชนั่นนะนี่แหละจุดสำคัญแท้ๆก็คือว่าพูดกันอย่างเปิดอกความเป็นผู้ระวังจิตของตัวเองไม่กำหนัดในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นเหล่านี้นะไม่หลงกำหนัดยินดีไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าไปยังหลงยินดียินร้ายกับอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอนิทธารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายดังกล่าวมานั้นน่ะพรหมจรรย์ของผู้นั้นก็ยังเศร้าหมองอยู่จะผ่องใสเต็มที่ยังไม่ได้ก็เศร้าหมองขุ่นมัวหมายถึงจิตใจนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นแหละจะย่อมเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยกิเลสเหล่านั้นมันครอบงำเอาผู้ใดรู้อย่างนี้รู้ตัวอย่างนี้ก็รีบท ทำความเพียรกำหนดละมันเข้าไปเจริญอสุภกรรมฐานให้จนเกิดอุคหนิมิตขึ้นในใจคืออะไรอุคหนิมิตก็คือเราเพ่งเข้าไปภายในกายนี่เห็นร่างกายนี่มันเน่ามันเปื่อยคือว่าเห็นภาพของร่างกายเนี่ยเน่าเปื่อยติดหูติดตาจริงๆเห็นภาพร่างกายนี่น้ำเน่าน้ำเหลืองอะไรไหลเยิ้มแล้วเห็นร่างกายนี่ถ้าว่าไม่ฝังไม่เผาบรรดาพวกแรงพวกกาพวกสุนัขก็ไปยื้อแย่งกันกินเป็นหมู่เป็นหมู่งั้นนะมันไม่มีอะไรนะร่างกายนี่เมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วหมดบุญเก่าที่ตามมาตกแต่งให้แล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องตายอันเราทำบุญใหม่มานี่มันจะต่ออายุให้ไม่ได้ผิดกฎธรรมดาอุปมาเหมือนอย่างช่างหม้อที่เขาปั้นหม้อหรือทำถ้วยชามอะไรก็แล้วแต่แหละก็เมื่อมันแตกออกกันแล้วนะเขาไม่มีทางจะไปสาบไปต่อเลยก็ปั้นเอาลูกใหม่ต่อไปเท่านั้นแหละชาวบ้านก็เหมือนกันนะเมื่อมันแตกใช้ไปใช่ไหมมันแตกแล้วก็ซื้อมาใหม่อย่างนี้นะเขาบอกเอาไปเยียวยาเนี่ยมันก็ไม่คงทนอะไรอย่างร่างกายคนเราก็เป็นเหมือนกับหม้อเหมือนกับภาชนะที่ปั้นด้วยดินเผาต่างๆหมดนั่นแหละมันก็เหมือนกันเราอาศัยมันไปโดยลำดับไปมันก็สึกหรอไปเรื่อยๆไปชำรุดไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญเก่ามันร่อยหรอลงไปเท่าใดร่างกายนี่มันก็ยิ่งทรุดโทรมไปเท่านั้นอ่อนเพลียลงไปเท่านั้นถึงว่าร่างกายนี่ยังปรากฏว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ก็ตามนะแต่เรี่ยวแรงเนี่ยนะมันหมดไปมันเป็นอย่างนั้นจะไปทำงานหนักไม่ได้เลยไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มอ่ะยังหนุ่มแน่นแล้วเต้นสามศอกออกสามวาแบกหามเดินทางไกลมันไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรเหนื่อยก็เหนื่อยนิดหน่อยพักผ่อนแล้วก็หายไปนี่เนี่ยเมื่อคนเราเนี่ยหากว่าบุญมันล่อยหลอลงไปแล้วหลังร่างกายมันชำรุดทรุดโทรมไปถ้าได้ลงเหนื่อยแล้วก็กลัวจะหายได้ก็นานคนเฒ่าคนแก่ลงได้เหนื่อยแล้วนี่ต้องหยุดพักตั้งนมนานนะกลัวจะหายเหนื่อยไม่เหมือนคนนมคนหนุ่มก็พักนิดหน่อยแล้วก็หายอย่างนี้แหละลักษณะอาการของบุคคลผู้ที่มีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันล่อยหลอลงไปมันจวนจะหมดไปแล้วมันก็แสดงให้รู้ให้เห็นอยู่แล้วแต่คนเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาส่วนมากนั่นนะแม้จะเท่าแก่ชราอย่างไรก็จะไม่คิดทำบุญกุศลไม่คิดฝึกตนอบรมตนเลยอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันอาศัยบุญเก่าพอบุญเก่ามันหมดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ยังแข็งแรงอยู่บุญกุศลยังหล่อเลี้ยงรักษาอยู่เช่นนี้ก็ไม่ประมาทรีบเร่งทำความดีเข้าไปเว้นจากการกระทำความชั่วโดยประการทั้งปวงฝึกจิตใจของตนให้ดีให้มีความเชื่อมั่นต่อที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก่อนคนอื่นทั้งหมดพระองค์พยายามละกิเลสโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนอุบายอะไรให้เลยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์เพราะคนธรรมดาสามัญนี่จะภาคเพียรอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จได้ถ้ายังไม่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้า หรือท่านผู้รู้ทั้งหลายก่อนไม่สามารถจะได้มรรคได้ผลอะไรเลยเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงเพราะว่าอรหัตตคุณคุณคือความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสนี่เป็นคุณอันสูงสุดเลยไม่มีคนอื่นได้ยิ่งไปกว่าหรือเสมออย่างนี้ไม่มีนี่แต่อรหัตตคุณเนี่ยเป็นจอมเลยทีเดียวเป็นยอดแห่งคุณทั้งหลายคุณพระพุทธเจ้าก็รวมลงในนี่หมดเลยมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นคนผู้มีวาสนาบารมีดังแต่ครั้งพระพุทธเจ้านู่นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่บุญกุศลทนหลังเนี่ยมาโดนบันดาลให้อยากเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงทีเดียวอย่างพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าเจ้ามหากัปปินะนี่เกิดเป็นวันมามีแต่ทรงมาแล้วเดินไปผ่ามาวิ่งไปตามถนนหนทางในเมืองตามซุ้มประตูต่างๆไปเที่ยวถามคนว่าใครยังได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์บังเกิดแล้วหรือไม่อย่างนี้นะเมื่อไม่มีใครได้ยินก็ผ่านไปวันนี้รวมทั้งอมาตย์พันหนึ่งนั่นก็ออกติดตามข่าวคนอาทิตย์ละทางกันแต่ละวันแต่ละวันเมื่ออินทรีย์มันแก่ขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ถึงมันนะพระราชาเสด็จไปวันต่อไปสู่ปากทางเข้าสู่นครหลวงทางหนึ่งก็จึงได้พบพ่อค้าสามคนเดินทางมาแต่เมืองสาวัตถีนุ่นมาค้าขายในเมือง อุกระนครเมืองของพระเจ้ากัปปินะก็จึงได้ตรัสถามพ่อค้าสามคนนั้นพ่อค้าสามคนนั้นจึงได้กราบทูลว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเวลานี้ประทับอยู่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันารามพระราชาได้ฟังนะเกิดปีติทั้งห้าขึ้นจนถึงกับสลบสลายไปพอฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถามอีกพวกพ่อค้านั้นก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วจริงๆเวลานี้นะประทับอยู่เมืองสาวัตถีเอ้าก็สลบไปอีกฟื้นขึ้นมาก็ถามอีกทูลได้ทรงทราบเหมือนเดิมครั้งที่สามจึงตั้งสติได้โอ้น่าอัศจรรย์หนอพระพุทธเจ้าพระธรรมบังเกิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วเอาละพวกท่านมาบอกข่าวอันเป็นมงคลอันสูงยิ่งให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประทานรางวัลให้คนละแสนกหาปณะพระราชาก็เขียนจดหมายใส่ซองแล้วก็มอบให้พ่อค้าสามคนนั้นไปเอาหนังสือนี่ไปให้พระราชินีของเราที่พระราชวังนะแล้วเขาจะได้จ่ายเงินให้พวกท่านคนละแสนหนึ่งพ่อค้าเหล่านั้นก็ไปกันเข้าไปในเมืองส่วนพระราชาทราบอย่างนั้นก็ทรงมาพร้อมด้วยพวกอมาตย์พันหนึ่งแล้วก็เสด็จไปเลยไม่กลับไปพระราชวังเลยรีบเสด็จไปเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนพ่อค้าสามคนนี่ก็เข้าไปในพระราชวังขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ว่านำสารตรานำสารตราของพระเจ้าแผ่นดินมาถวายพระมเหสีเขาก็อนุญาตเมื่อมเหสีได้อ่านแล้วยังกล่าวตำหนิพระราชสามีว่าโอ้ทำไมพระราชทานให้น้อยไปนี่พระราชินียังเห็นว่าน้อยไปนี่พระราชทานให้คนละแสนกหาปณะเอาเราจะให้พวกท่านคนละสามแสนพวกนั้นตกลงว่า ได้เงินคนละ400,000กหาปณะกันเพราะบอกข่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บังเกิดขึ้นในโลกแก่พระราชาในครั้งนั้นนี่แหละจึงว่าการหาเงินเมื่อมันไปถูกจังหวะถูกช่องมันบุญอำนวยผลให้แล้วมันได้ง่ายๆได้สบายเลยส่วนพระมเหสีนั้นเมื่อได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็ให้คนไปบอกภรรยาของอมาตย์ทั้งพันหนึ่งนั่นนะแจ้งให้ทราบว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระสามีของเรากับสามีของพวกเธอทั้งหลายได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วที่เมืองสาวัตถีแม้เราก็จะออกไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระสามีไอ้พวกเธอจะไปด้วยหรือไม่ไปก็แล้วแต่หรือจะอยู่ครองเรือนต่อไปก็แล้วแต่เมื่อภรรยาของอมาตย์เหล่านั้นได้อ่านดูจดหมายแล้วก็พอใจจะออกบวชติดตามพระมเหสีไปก็จึงได้ตอบพระมเหสีนัดวันเวลากันได้รถคนละคันแล้วก็ไปกันแหละสมัยก่อนนั้นรถเทียมมารถจักรรถยนต์อย่างนี้ไม่มีก็พากันพารถวิ่งไปตามทางที่จะไปสู่เมืองสาวัตถีนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นรู้ด้วยพยานว่าผู้มีบุญจะมากราบมาไหว้พระองค์พระองค์จึงได้เสด็จไปต้อนรับอยู่ที่โคนไม้ต้นนิโครธต้นหนึ่งข้างทางที่พระเจ้ามหากัปปินะเสด็จไปข้ามแม่น้ำถึง3แม่โดยอธิษฐานบุญญาบารมีแล้วขับม้ากระโจนลงบนน้ำน้ำม้าไม่จมลงในน้ำเลยเท้าม้าก็ไม่เปียกเหมือนกับมาวิ่งไปบนดินนี่เองนะไปถึงแม่ที่สองที่สามก็อธิษฐานถึงบุญบารมีคุณพระรัตนกรัยเข้าก็มาก็วิ่งไปได้สะดวกสบายแม่พวกมเหสีเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็อธิษฐานอย่างเดียวกันแล้วก็วิ่งรถไปบนผิวน้ำรถก็ไม่จมลงในน้ำนี่แหละเรื่องปุญญานุภาพนะถ้ามันมากพอแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะบันดาลให้อุปสรรคต่างๆนั้นลุล่วงไปได้เลยฉะนั้นการทำบุญกุศลของพระพุทธศาสนาจะไปท้อถอยเมื่อเราทำน้อยนี่บุญกำลังน้อยมันจะมาอำนวยผลให้ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนั้นมันอำนวยไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะว่ามันมีกำลังน้อยมันจะบันดาลอำนวยผลให้ได้อย่างนั้นทำไมล่ะอย่างนี้แหละผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ทำบุญกุศลให้มันมากเข้าไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาขยันเข้าไปอย่างนี้นะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่าการภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปนี่เป็นบุญกุศลอันสูงส่งไปเดียวเป็นงั้นผู้มีศีลมาแล้วอย่างที่เคยพูดมาแล้วหมู่นั่นแหละมันย่อมบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ทำจิตให้สงบลงง่ายเพราะว่าศีลนั่นสกัดกั้นบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นก็แปลว่าศีลมันสนับสนุนจิตให้สงบเป็นสมาธินั่นเองนี่ดังนั้นจึงไม่ควรพากันประมาทเพราะว่าเราก็รู้ไม่ได้ว่าบุญกุศลที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นจะหมดลงเมื่อใดเราก็รู้ไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อเวลาบุญกุศลมันยังหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตอันนี้ไว้อยู่เช่นนี้เราก็จะพยายามฝึกจิตใจดวงนี้แหละให้มันเข้มแข็งเข้าไว้ให้มันสงบระงับให้มีปัญญารู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงอย่างไรเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่นี่ลงพงวางลงไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอย่างนี้นะ เมื่อตายลงนะไม่มีทางนะมันจะไปเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่อยู่แล้วเพราะมันเห็นโทษนี่มันเบื่อหน่ายต่อธาตุสี่ขันธ์ห้าแล้วจิตใจนะถ้าว่ายังบุญบารมียังไม่เต็มยังไม่ถึงพระนิพพานบุญกุศลอันเกิดจากการบำเพ็ญในชาตินี้ก็จะอำนวยผลให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีความสุขสูงกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าถ้ามีอายุยืนยาวนานด้วยแม้เราไม่ปรารถนามันก็ไปด้วยอำนาจแห่งบุญทุกคนก็ไม่ต้องปรารถนาหรอกบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยๆไปฝึกฝนจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันตกไปทางบาปอกุศลเช่นนี้แล้วนั่นถึงไม่ปรารถนามันบุญกุศลที่ทำมันต้องนำไปถ้ามีบุญมากมันก็นำให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าโดยลำดับไปอย่างนี้นะถ้าบุญไม่มากถึงขนาดนั้นก็ให้เกิดสวรรค์ชั้นต่ำชั้นดาวดิงอะไรอย่างนี้นะชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นยามาตรงนี้แหละถ้าถึงชั้นดุสิตขึ้นไปแล้วถือว่าเป็นเทวดาที่มีบุญมากพอสมควรทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพระพุทธมารดาทั้งหลายก็สวรรคตแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนี่แหละทั้งหมดเลยบรรดาพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วนั่นก็ดีที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีที่พระองค์พระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ก็ดีพระมารดาของพระองค์ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละพระองค์ก็ตามเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดแต่ว่าทรงประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงเพราะเหตุว่าสวรรค์ชั้นอื่นนั้นเป็นอากาศเทวดามีวิมานลอยอยู่ตามอากาศเฉยๆส่วนสวรรค์ชั้นดาวดิงนี่อยู่หลังเขาสิเนรุราชชั้นจาตุมหาราชิกานี่ก็อยู่เชิงเขาสิเนรุราชมีสวรรค์สองชั้นนี่แหละที่อยู่ติดกับดินเป็นอย่างนั้นหลังเขาเสนรุราชนั่นกว้างได้หมื่นโยชน์มณฑลอันนี้นับว่ากว้างพอได้เหมือนกันนะอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ท้อถอยในการทำความเพียรในการฝึกตนเพราะว่าตนอยู่ทุกวันนี้นะจิตดวงนี้มันก็ได้รับความทุกข์ความสุขคุกเข้ากันไปอยู่อย่างนั้นหามีความสุขโดยส่วนเดียวไม่อันนี้เนี่ยเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เรื่อยไปเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ไปอยู่อย่างนั้นนะนั่นแหละผู้มีสติสัมปชัญญะผู้ภาวนาพิจารณาอยู่จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายนั่นแหละเพราะเห็นทีไรก็มีแต่ความวุ่นวายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้มีแต่แปรผันกระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนั้นนี่นะดูมันอยู่เสมอแล้วมันก็เบื่อแล้วแบบนี้นะผู้ที่ไม่ดูไม่เพ่งดูอยู่เสมอแล้วมันก็ไม่เบื่อเรื่องมันเป็นงั้นดังนั้นน่ะเราบำเพ็ญคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปอย่างนี้นี่มันต้องพิจารณาให้จนเบื่อหน่ายภายในจิตใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะพ้นจากธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ต่อไปไม่ได้อีกถ้ายังมีความกำหนัดยินดีในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่อยู่อย่างนี้นะแล้วมันก็ความกำหนัดนี้เมื่อมันมีแรงกล้าเข้าไปแล้วมันเป็นเหตุให้ทำบาปเหตุฉะนั้นมันถึงจะไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรต่ออะไรหรือว่าอย่างว่ามันไม่ทำบาปมากตายจากคนก็จะได้เกิดมาเป็นคนอีกแล้วก็จะได้มาทนทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกเหมือนยังอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ อันนี้แต่ว่าตัณหามันย้อมใจของคนให้ยินดีอยู่แต่ในโลกสงสารอันนี้แหละส่วนมากนะไม่อยากให้หนีไม่อยากหนีจากโลกอันนี้เนื่องจากว่าตัณหามันย้อมจิตบางคราวมันก็ให้เกิดความสุขความสบายใจเหมือนกันตัณหานี่มันมีมายา108เช่นบุคคลทำการทำงานได้เงินได้ทองมามากมีเงินมีทองมีฐานะดีอยู่ดีกินดีจะไปไหนก็ไม่ลำบากมีพาหนะรับใช้รับสอยก็เลยถือว่าตนมีความสุขพอแล้วอย่างนี้นะจึงไม่เอื้อเพื่อจึงไม่ได้หันหน้าเข้าสู่วัดวาอารามสดับตรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีฝึกจิตใจของตนให้สงบระงับจากกิเลสตัณหาก็เพราะว่ามันยินดียินแต่ในความสุขชั่วคราวเหล่านั้นนี่เป็นอย่างนี้คนส่วนมากนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าผู้ที่ไปสวรรค์นี่เหมือนกับเขาวัวคนลงนรกเหมือนกับขนวัวคนที่มาสนใจในการฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนด้วยยึดเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเป็นเครื่องดำเนินอย่างนี้นะมีน้อยเต็มทีนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเหมือนกันนะเท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ค่อยบารมีจะว่าบารมีไม่ถึงก็ได้เธอบุญวาสนาน้อยเอื้อมไม่ถึงฉันจะมารักษาศีลอุโบสถอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ตัณหามันก็บวกแล้วไม่ได้เอาไปรักษาศีลอยู่จะได้กินอะไรอ่ะไม่ได้ทำการทำงานอะไรอย่างนี้จะมีรายได้ที่ไหนอ่ะอย่างโน้นอย่างนี้ไปแล้วตัณหามันยังมีอุบายหลายอย่างจิตก็ไปเชื่อตัณหาเสร็จแล้วก็เข้าวัดจำศีลอุโบสถไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้นั่งภาวนาก็ปวดหลังปวดเอวอย่างนี้นะนี่แหละจึงว่ามันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนลงนรกเหมือนกับขนวัวนะนะไม่ค่อยผิดหรอกไอ้พวกที่คิดเห็นโทษเห็นภัยในกิเลสตัณหามันก่อให้เกิดความทุกข์วุ่นวายต่างๆพวกนี้มีน้อยเดียวแล้วหันหน้าเข้ามาฝึกตนในวัดป่าอารามอย่างนี้แล้วเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามีปริมาณน้อยถ้าเทียบกับคนหมู่ใหญ่ๆอยู่ในบ้านในเมืองหมู่นั้นนะเป็นจำนวนพันๆผู้มาอบรมศีลธรรมในวัดมีเพียงว่าอย่างมาก40-50คน100คนอย่างมากนี่นะแล้วคนอยู่ในบ้านในเรือนตั้งพันกว่าอย่างนี้ก็ลองดูสินั่นแหละแล้วมันกดตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่มารู้มาเข้าใจเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็จึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทควรมีสติสัมปชัญญะรักษากายวาจาใจของตนนี้ให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆที่ว่ามันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะรักษามันอย่าให้มันเศร้าหมองกลับคืนอีกอย่าไปสร้างกิเลสบาปกิเลสอันเป็นบาปประธรรมให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้ต่อไปทำอย่างไรกิเลสอันมัวหมองจึงจะไม่ครอบงำจิตใจเราก็ต้องทำไปแหละก็ได้แก่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถทั้ง4นั่นเองนะไม่มีแหละอย่างอื่นที่จะรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไว้ได้นะเรื่องมีสติสัมปชัญญะนี่แหละประจำอยู่ที่กายที่ใจนี่ตลอดไปเลยบางทีก็เพ่งอยู่ที่กายบางทีก็เพ่งเข้าไปถึงจิตออกจากจิตก็มามองดูที่กายอยู่อย่างนี้นะดูแล้วดูเล่าเพ่งดูอย่างนี้มันก็เห็นความจริงของร่างกายขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนล่ะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้พิจภาคเพียรพยายาม อยู่อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยอินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นไปมันก็ทำให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารนามรูปอันนี้ขึ้นมานี่เนี่ยถ้าเราไม่บำเพ็ญเพียรเพ่งวินิจบ่อยๆมันไม่เบื่อไม่หน่ายเนี่ยต้องเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกความจริงของร่างกายนี่เป็นอย่างไรนี่นะต้องเพ่งดูแล้วรู้อีกที่พวกพูดอยู่นี่ได้บำเพ็ญมาแต่เบื้องต้นก็แบบนี้เองนะเพ่งพิจารณาลงไปถึงกับว่าเอาใส่หีบแล้วขึ้นตั้งบนเชิงตะกอนจุดไฟเผาลงไปไฟไหม้ก็ปรากฏเห็นว่าไฟลุกโพรงมันก็ปรากฏเห็นอยู่ในใจอยู่นั้นอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าอุกขานิมิตนิมิตติดตาจนว่าไฟไหม้ศพนั้นให้เป็นเท่าลงไปเป็นฐานลงไปยุบลงไปแล้ววันนี้ก็เหลือแต่กระดูกนั่นแหละท่านผู้ใดมีคุณธรรมอันดีงามแต่เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่ลูกหลานเคารพนับถือมากอย่างนี้นะเขาก็นำอัฐิธาตุอันนั้นไปก่อเจดีย์บรรจุไว้หรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปไว้ในช่องโบสถ์ที่เขาจัดไว้สำหรับใส่อัฐิกระดูกของผู้ตายนั่นแหละเอาไว้ที่สูงหมายความว่างั้นแล้วลูกหลานก็เที่ยวมาไหว้มากราบมาทำบุญกุศลอุทิศให้แต่ถ้าเป็นกระดูกของคนชั่วตายลงไปเผาไปแล้วเขาไม่ได้เขาฝังไว้กับประชาชนเนี่ยไม่ได้เอาไปไหนคนชั่วนี่ไม่มีใครสนใจน่ะที่จะนับถือจะกราบจะไหว้ไม่มีเลยอย่างนั้นให้พากันเข้าใจถ้าบุคคลผู้กระทำบุญกุศลทำความดีให้แก่กล้าขึ้นในใจแล้วอย่างนี้แม้ตายลงไปอย่างนี้กระดูกก็มีคุณค่าลูกหลานเขาก็เคารพนับถือไม่ทอดทุระนี่นะมันเป็นอย่างนั้น แม่เราก็เหมือนกันนี่เราเกิดทีหลังพ่อแม่ตายไปก่อนแล้วเราก็ช่วยเก็บกระดูกพ่อแม่ไว้ในที่สมควรเผื่อว่าเมื่อเราตายลงไปลูกหลานเขาก็จะเก็บกระดูกไว้ในที่สมควรเช่นเดียวกันลูกหลานมากราบมาไหว้ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลของเขาอย่างนี้นะคนดีทั้งหลายในโลกนี้นะดูตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นนะเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วนั้นชาวมัลลกษัตริย์พร้อมกันถวายพระเพลิงเสร็จลงไปแล้วพระธาตุของพระองค์นั้นพวกกษัตริย์ในเมืองกุสินารานั้นจะไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยนี่จะเก็บหวงไว้เฉพาะแต่ในเมืองของตัวเท่านั้นในคราวข้างนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโทนพราหมณ์เคยเป็นอาจารย์สอนศิลปวิทยาต่างให้พวกกษัตริย์เหล่านั้นคือกษัตริย์ทั้งเจ็ดหัวเมืองได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วอย่างนี้ก็พากันยกกองทหารไปสู่เมืองกุสินาราหวังว่าจะไปขอส่วนแบ่งพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้านั้นเอาไปก่อพระเจดีย์ไว้ในเมืองของตนให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการะบูชาเหตุที่ยกกองทหารไปก็เพราะตั้งใจว่าถ้าไม่ยอมให้ก็จะต้องรบเอาประเทศใดก็ดีเมืองใดก็ดีบัดนี้ทนพรามนั่นพิจารณาดูแล้วว่าคนเหล่านี้จะต้องรบกันแน่นอนทีเดียวถ้าไม่มีใครห้ามได้อย่างนี้ท่านก็ถือเอาความที่ว่าท่านเคยเป็นอาจารย์ของกษัตริย์เหล่านั้นจึงไปขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วก็ประกาศลงมาเลยว่าท่านทั้งหลายที่ยกขบวนกันมาเนี่ยพระราชามหากษัตริย์ นี่ก็ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทั้งนั้นข้าพเจ้าสอนศิลปวิทยาให้เพราะนั้นขอท่านหลายจงฟังคำข้าของข้าพเจ้าพระศาสดาของเราเนี่ยทรงสอนให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในความอดความทนต่อความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะการเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกเราไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละดีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเสนอตัวว่าขอให้เป็นคนกลางสำหรับแบ่งพระบรมธาตุนี้ให้แก่หัวเมืองทั้ง7นั้นรวม8กับทั้งเมืองกุศินาราด้วยท่านทั้งหลายจะเห็นดีเห็นชอบไหมกษัตริย์ทั้งหมดนั้นก็เห็นดีเห็นดีให้อาจารย์แหละเป็นผู้แบ่งสรรปันส่วนแล้วแต่อาจารย์เห็นดียังไงก็แบ่งให้ไปเลยโทนพามก็จึงได้แบ่งพระบรมธาตุเหล่านั้นออกเป็น8ส่วนส่วนหนึ่งก็ให้แก่พวกมัลลกษัตริย์7ส่วนนั้นก็ให้แก่7หัวเมืองนั้นท่านเหล่านั้นก็รับเอาไปโดยไม่มีข้อตำหนิติเตียนผู้แบ่งอะไรเลยแต่ส่วนโทนพรามนั่นไปเห็นพระคิ้วเกวของพระองค์เขาก็คิดว่าเราต้องเอาแน่เพราะเราเป็นผู้แบ่งวันนี้ก็หยิบเอาพระคิ้วแก้วนั้นซ่อนไว้ในมวยผมไม่ให้ใครเห็นเลยเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นเลิกลาไปแล้ววันนี้ทนพามนั้นคิดว่าจะเอาคิ้วแก้วมาดูก็คลำดูที่ผมไม่มีแล้วโอ้ยเสียใจอย่างแรงทีนี้ไม่ทราบว่าไปที่ไหนนี่แท้ที่จริงแล้วพญาอินทร์นั่นมาเอาขึ้นไปสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นให้นามชื่อว่าพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์เป็นว่านั่นแหละบางคนก็ตั้งปัญหาว่าเอพระยาอินเป็นผู้มีศีลมีบุญมากอย่างนั้นน่ะทำไมจึงมาลักเอาของเขาไปมันจะไม่เป็นบาปเป็นโทษหรืออย่างนี้ผู้เฉลยก็เฉลยว่าไอ้พญาอินทร์นั่นน่ะได้พิจารณาก่อนแล้วถึงมาเอาไปพิจารณาแล้วว่าโทนพามเนี่ยถึงจะยึดเอาพระคิ้วแก้วอันนั้นไว้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาพระคิ้วแก้วอันนั้นไว้ได้ต่อไปก็จะตกไปเป็นของผู้อื่นไปอย่างนี้มันจะไม่เป็นประโยชน์มากถ้าหากว่าพระองค์พระอินทร์ลงมาเอาไปบรรจุไว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์นั่นแล้วพวกเทวดา6ชั้นฟ้าก็จะลงมากราบมาไหว้สักการะบูชาก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของเทวดาเหล่านั้นนี่เมื่อพระอินทร์ได้พิจารณาโดยปัญญาแล้วก็เห็นว่าสมควรเช่นนี้จึงได้ลงมาเอาพระคิ้วแก้วจากมวยผมของโทนพามนั้นไปเหตุนั้นจึงไม่ได้ถือว่าเป็นอทินาทานเดี๋ยวกว่ามาถือเอาไปโดยเหตุผลโดยอนุภาพของเทวดามันเป็นอย่างนั้นโดยเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถึงวัน8ค่ำ15ค่ำมาพวกเทวดา6ชั้นฟ้าก็ได้ดอกไม้ทูปเทียนเป็นทิพย์แล้วก็เลื่อนลอยลงมาสู่เมืองสวรรค์ชั้นดาวริงไปเดินเวียนประทักษิณ3รอบแล้วก็ไปบูชาดอกไม้ทูปเทียนเป็นทิพย์นั่นแก่พระเจดีย์กราบไหว้เสร็จแล้วก็จึงได้ไปประชุมกันที่ธรรมสภาศาลาอันบุญกุศลของพญาอินทร์พร้อมด้วยมเหสีแล้วครับนิรมิตไปให้ท่านเหล่านั้นไม่ได้สร้างเองหรอกบุญกุศลที่บรรทำไปที่มนุษย์แต่เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างไว้ให้เลยนิรมิตขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเพราะนางสุธรรมมาเมียพญาอินทร์คนที่สามนั่นเป็นผู้จัดขออนุญาตสามีแล้วสร้างศาลาไว้ข้างทางเพื่อให้คนได้ เดินทางได้พักพาอาศัยแต่คนสมัยนั้นตามฟังว่าเมื่อเดินทางไกลไปค่ำตรงนั้นก็ไปแวะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าศาลาพักอยู่อาศัยเอาถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ไปคนเดินทางไปพักอยู่ในห้องใดไอ้เจ้าของห้องนั้นจะต้องเลี้ยงดูปูเสื่อคนเดินทางนั้นได้ตั้งกติกากันไว้อย่างนี้เพราะว่าการสร้างศาลานั้นได้ร่วมใจกันสร้างรวมกันกับนางสุธรรมาแต่นางสุธรรมานั้นเรียกว่าเป็นนายทุนใหญ่อย่างนั้นก็บำเพ็ญบุญกุศลอยู่นั้นแหละนางสุจิตรานั้นไปสร้างสระโบกขรณีนางสุนันทานางสุนันทานั้นสร้างสระโบกขรณีนางสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ให้คนได้ไปดูไปชมเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าตั้งแต่เป็นพระยาอินเป็นมัคคมานพเนี่ยจะเป็นมนุษย์อยู่นั่นน่ะเป็นมัคคมานพมีเมียอยู่4คนน่ะส่วนนางสุชาดาไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าได้คิดว่าสามีของตนก็เป็นลูกลุงไม่ใช่ใครอื่นเมื่อสามีทำแล้วก็เหมือนกับภรรยาทำนั่นแหละเลยมีแต่ผัดแป้งแต่งตัวอยู่เฉยๆไม่ขวนขวายสร้างบุญกุศลร่วมกับสามีและกับพรรคพวกเข้าใจผิดเรื่องมันน่ะพอต่างคนต่างตายไปแล้วนางสุชาดานี่ก็เลยไปเกิดเป็นนางนกยางหากินปลาอยู่ซอกเขาแห่งหนึ่งอย่างนั้นส่วนนางทั้งสามนั่นก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับมัคคมานพก็ได้เป็นพญาอินทร์ครองเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ส่วนเมียหลวงนางสุชาดาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนกยางหากินปลาเรียบหนองน้ำอยู่ซอกเขาแห่งหนึ่งพญาอินทร์เมื่อได้เกิดเป็นพญาอินทร์ขึ้นมาแล้วมันก็เล็งงานดูว่าเอ๊ะภรรยาหลวงเราไปไหนอ่ะทำไมไม่เห็นมาเกิดร่วมกันก็จึงไปเห็นว่าภรรยาหลวงนี่ได้ตายแล้วได้เกิดเป็นนกยางหากินปลาอยู่เนื่องจากว่าสามีและเพื่อนๆทำบุญกุศลแกก็ไม่ทำด้วยบุญมันจึงไม่มีบุญกุศลอันใดที่จะมาหนุนให้มาเกิดบนสวรรค์นี่ได้พญาอินทร์จึงลงมาแนะนำให้รักษาศีล5นกกระยางก็ทำตามนักนกกระยางรักษาศีล5แล้วเมื่อตายลงไปก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของอสุระนี่เกิดอยู่เชิงเขาสิเนรุราชที่ชั้นจตุมหาราชิกานี่เองเป็นลูกสาวของอสูรบัดนี้เมื่อเป็นลูกสาวของอสูรทีแรกก็ไปเมื่อรักษาศีล5แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสาวของช่างหม้อก่อนตอนนั้นพญาอินทร์ก็ตามไปอุปการะให้ทรัพย์สินเงินทองไว้เลี้ยงชีพรักษาศีล5บริสุทธิ์เมื่อดังรักษาศีล5บริสุทธิ์ตายไปก็ได้จึงได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของพวกอสูรเมื่อเป็นลูกสาวพวกอสูรพญาอินทร์เล็งที่พระเนตรดูก็รู้ได้ว่าไปเกิดเป็นลูกสาวของอสุระซึ่งเป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนบัดนี้พญาอสุระนั่นน่ะเห็นลูกสาวของตนใหญ่มาสมควรจะแต่งงานแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประกาศป่าร้องพวกหนุ่มๆทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อให้ลูกสาวตนเลือกเอาว่าชอบคนไหนให้เอาพวงมาลัยไปคล้องคอคนนั้นบัดนี้เมื่อพญาอินทร์ทราบข่าวอย่างนี้ก็นิรมิตตัวเป็นอสูรแก่ไปพลเพอยู่กับหมู่นั้นน่ะขอให้นางอสูรนางลูกสาวของอสูรได้มองเห็นบัดนี้บอกว่าเอาเลือกเอา ชอบคนไหนเอาพวงมาลัยไปคล้องไอ้นางสาวลูกอสูรนี่ก็เอาพวงมาลัยเดินไปคล้องคอให้อินทาพรามนะเสียอย่างนี้พญาอินได้รับเกียรติอย่างนั้นแล้วก็รีบอุ้มเอานางอสูรนั่นไปเลยถ้าขืนชักช้าอยู่เดียวพวกอสูรนั้นจะล้มเล่นงานเอาอ่ะก็พาไปเลยนั่นแหละเอาขึ้นสู่จักรแก้วแล้วก็พาไปแล้วนายสารถีมาตาลีสารถีก็พาขับจักรแก้วอันนั้นไปเอาวันนี้พวกอสูรก็วิ่งตามไปก็ติดตามไปพอสารถีขับรถจากอันนั้นไปถึงไอ้ที่อยู่ของพวกครุฑนะพระยาอินเห็นว่าวะมันจะไปทำลายชีวิตของลูกนกครุฑที่มันบินไปไม่ได้ว่างั้นเพราะว่าจักรของพระยาอินนั้นไปตรงไหนนี่ไม่มีเหลือเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็หมดไปเป็นแถบๆไปเลยแหละพระยาอินว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรานี่อย่าไปทำลายชีวิตของสัตว์เลยถอยคืนเอาแม่นจะตายก็แล้วแต่มันเถอะไอ้พวกอสูรที่ตามมานั่นเห็นพระยาอินถอยหลังหันหน้ากลับคืนสู่ที่เดิมก็เข้าใจว่าพระยาอินคงได้พักพวกมาแล้วกลับจะมาสู้พวกเราแล้ววันนี้ก็กลัวกันเลยถอยกลับเข้าเมืองไปเลยพวกอสูรเหล่านั้นนะนี่พญาอินได้ทีก็ทำท่าขับไล่พวกอสูรเหล่านั้นไปได้โอกาสแล้วก็เปิดขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดิ่งไปเลยแบบนี้นะไปทางอื่นไม่ไปทางเมืองพญาครุฑเอานางลูกสาวอสูรนี่ไปอภิเษกให้เป็นอัคคมเหสีตามเดิมให้นามว่านางสุชาดาเหมือนแต่ชื่อเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นอย่างนี้นี่แหละอานิสงส์ศีล5นะให้พากันเข้าใจเมื่อรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้วอย่างนี้มันก็พาไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสยืนยันไว้ว่าสีเลนะสุคติยันตินั่นเองในท้ายศีลนะผู้มีศีลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้เป็นความจริงแหละผู้มีศีล นี่เป็นคนไม่มีบาปเป็นคนมีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาถึงมีศีลบริสุทธิ์ได้ถ้าผู้ใดยังมีใจโกรธอยู่ยังยึดมั่นในความโกรธอยู่เช่นนี้แล้วนะจะทำศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยนี่มันต้องชำระความโกรธให้สงบระงับไปจากจิตใจแล้วเจริญเมตตาเข้าใส่แทนไว้ในใจนั้นทุกวันทุกเวลาเช่นนี้แล้วก็เพียงนั้นว่าจิตดวงนั้นไม่มีบาปครอบงำเลยไม่มีบาปแล้วเมื่อมีบาปแล้วมันก็เบาสิไม่มีบาปแล้วเหตุนั้นพอจิตถอนออกจากร่างอันนี้แล้วมันจึงไปบังเกิดสวรรค์เพราะว่าบุญอนุสงส์ศีลน่ะมันแรงกล้าเหลือเกินไอ้การผลทานนั้นก็แล้วแต่กำลังของผู้ทำน่ะจะทำได้มากได้น้อยเท่าใดถ้าผู้ที่มีผลทานน้อยอย่างนี้มันก็ไปตกแต่งเครื่องใช้ไม่สอยอาหารการบริโภคให้แต่น้อยไม่มากก็ตามกำลังของผลทานนั่นแหละไปเป็นอย่างนั้น ผู้ใดมีภาวนาฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนให้สงบระงับเจริญปัญญาวิปัสสนาเป็นอารมณ์อยู่อย่างเช่นนี้เนี่ยแต่ว่ายังละกิเลสไม่หมดเพียงแต่ทำให้กิเลสบรรเทาเบาบางลงไปอย่างนี้ท่านเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็จะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเลยทีเดียวอาจจะไปเกิดชั้นที่5ที่6นู่นก็ได้หรือชั้นที่4ที่3ไปนู่นแหละเป็นอย่างนั้นเพ พราะว่าขึ้นผู้ใดไปเกิดขึ้นชั้นสูงขึ้นไปเท่าใดก็มีบุญมากเท่านั้นมีรูปละเอียดไปเท่านั้นมีความสุขยิ่งไปเท่านั้นด้วยอนุภาพของบุญกุศลอันนี้นะการภาวนานี่เมื่อเราทำใจสงบแล้วมันจะบาปอกุศลมันระงับลงไปแล้วจิตใจปลอดโปร่งจิตใจเบานี่นะเหตุฉะนั้นแหละมันจึงบุญกุศลอันนี้นะจึงนำให้ไปเกิดเป็นเทวดาที่มีรูปละเอียดมากจิตใจก็ละเอียดละออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่อย่าไปปรารถนาไปเป็นเทวดาอินพรหมแต่ว่าพึ่งบำเพ็ญสมถะวิปัสสนานี้ไปด้วยความไม่ประมาทแล้วถ้าว่าบุญกุศลยังไม่เต็มยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานก็จะต้องมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้